नारद जी ने पूछा, सनक जी से महाभाग, वह कौन सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्य आत्मा पुरुष उत्तंक जी ने भगवान जी से कैसा वर प्राप्त किया? तो श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला विप्रवर उत्तंक ने उस समय भगवान जी के चरणोदक का महात्म्य देखकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उत्तंक जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं, जो स्मरण करने मात्र से भक्तजनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं, अपने हाथ में चक्र कमल शांग्र धनुष और खड़ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूं, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इस संपूर्ण लोकों के समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं, उन आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण तथा वेदांत वेद्य प्राण पुरुष हैं, उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी, जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं, एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है, ये व्यष्टि और समष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागता की पीड़ा दूर करने वाले हैं, वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथा योग्य रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं, वे परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मन, वह सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवान, आपका जो शुद्ध स्वरूप है, वह इंद्रियातीत माया शून्य गुण और जाति आदि से रहित निरंजन निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं, जैसे एक ही स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्म स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर भी उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित हैं, उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनसे ही इसे चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही ये स्वरूप है, उनको नमस्कार है, जो परमान की पहुंच से परे है, जिनका कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधेय रूप हैं, उन परम आनंद चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित हैं और प्रणव में उसके अर्थ एवं अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो नाद स्वरूप, नाद के बीज, प्रणव रूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय हैं, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी मन वाणी के अगोचर निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या भी उन्हीं के रूप हैं, वे ही प्रातपर परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबके धारण पोषण करने वाले हैं, उन सांख्य रूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ वरण करने योग्य वरदाता पुराण पुरुष सनातन सर्वगत और सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणोदक संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता अंत शुद्धि का साधन है, तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अपरमेय पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ। जो सद रूप असद रूप सद सद रूप और उन सब से विलक्षण हैं, तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर हैं, उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जो निरंजन निराकार सर्वत्र परिपूर्ण परम व्योम में विराजमान विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश अनिर्देश्य जाति गुण और क्रिया आदि से रहित महान से भी परम महान सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म अजन्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित नित्य परम अनंत और सनातन पर ब्रह्म हैं, उन जगन निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं, तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित और सब में श्रेष्ठ है, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण में संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मों के फलदाता श्रेष्ठ वरण करने योग्य तथा अजन्मा हैं, उन प्रात्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ सर्वगत सर्वअंतर्यामी ज्ञान स्वरूप ज्ञान के आश्रय तथा ज्ञान में स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों के निधि हैं, वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं, तथा जो खगपति अर्थात गरुड़ स्वरूप हैं, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर सब में व्यापक महान वेद स्वरूप वेद वेताओं में श्रेष्ठ वाणी और मन की पहुँच से परे अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र अग्नि यम नरिति वरुण आयु सोम ईशान सूर्य तथा पुरंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं, उन अपरमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके शस्त्रों मस्तक शस्त्रों पैर शस्त्रों भुजाएं शस्त्रों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले हैं, उन उग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो काल स्वरूप काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत गुणज्ञ गुण प्रिय कामना पूर्ण करने वाले संगरहित अतीन्द्रिय विश्वपालक तृष्णाहीन निरी श्रेष्ठ मन के द्वारा भी अगम्य मनोमय और अन्नमय स्वरूप हैं, सब में व्याप्त विज्ञान से संपन्न तथा शक्तिशाली हैं, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप हैं, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ। जिनके रूप को जिनके बल और प्रभाव को जिनके विविध कर्मों को तथा जिनके परमान को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्म स्वरूप श्री हरि की मैं स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकल हूँ, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है, मैं अकीर्ति भागी चुगला कृतघ्न सदा अपवित्र पाप प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दयासागर मुझे भयभीत की रक्षा कीजिए, मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महर्षि उतंक के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति शाम थी, दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे, मस्तक पर किरीट दोनों हाथ कानों में कुंडल गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह और कौस्तु मणि धारण कर रखी थी। सर में यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर शोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्ता मणि की प्रभा से उनके श्री अंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके चिरनार विंदों की अर्चना की गई थी। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब और छा रहा था। कटी प्रदेश में किंकनी और चरणों में नुपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फहराती हुई ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह सुशोभित था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उतंक ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। फिर वे एकाग्रचित होकर बोले, मुरारी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान महाविष्णु ने मुनि श्रेष्ठ उतंक को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, वत्स कोई वर मांगो। साधु शिरोमणि, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। भगवान चक्रपाणि के इस कथन को सुनकर महर्षि उतंक ने पुनः प्रणाम किया और उन देवादिदेव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान मुझे मोह में क्यों डालते हैं? देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणों में ही अविचल भक्ति बनी रहे। तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने एवं अस्तु ऐसा ही होगा ये कहकर शंख के सिरे से उतंक जी के शरीर का स्पर्श किया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तंत्र पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उतंक से देवदेव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान बोले, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का सदा पाठ करेगा मैं संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उतंक जी भी वहां से बद्रिका आश्रम को चले गए। अतः सदा देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है, वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। नर नारायण के आश्रम में जाकर उतंक जी क्रिया योग में तत्पर होकर प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान माधव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, उनका द्वैत भ्रम नाश हो चुका था, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्तिपूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रचित होकर सुनता है वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, आप पुनः भगवान विष्णु का महात्म्य सुनो। वह सर्व पाप हारी पुत्र तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है। आहो संसार में भगवान विष्णु की कथा अद्भुत है। वे श्रोता वक्ता तथा विशेषता भक्तजनों के पापों का नाश और पुण्य का संपादन करने वाली है। जो श्रेष्ठ मानव भगवत भक्ति का रस वादन करके प्रसन्न होते हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका संग करने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष का भागी होता है। जो संसार सागर के पार जाना चाहता है वे भगवत भक्तों की सेवा करें, क्योंकि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन स्मरण पूजन ध्यान अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान गोविंद दुष्टर भाव सागर से उद्धार कर देते हैं। जो खाते सोते चलते ठहरते उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। जिसका मन भगवान श्री विष्णु की भक्ति में अनुरक्त है उनका अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही रहती है। विप्रवर नारद, जानकर या बिना जाने भी जो लोग भगवान जी की पूजा करते हैं उन्हें अविनाशी भगवान नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई बंधु अनित्य हैं, धन वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती है। ये सोचकर धर्म का संचय करना चाहिए। मूर्ख लोग मद से उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शीर का ही विनाश निकट है तो धन आदि की तो बात ही क्या कही जाए। तुलसी की सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है और संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव भी किसी विरले को ही सुलभ होता है। सत्संग, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी दुर्लभ हैं। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विद्वान पुरुष उसे व्यर्थ न गवाए, जगदीश्वर श्री हरि की पूजा करे। इस संसार में यही सार है। मनुष्य यदि दुष्टर भाव सागर के पार जाना चाहता है तो वे भगवान जी के भजन में तत्पर हो जाए। यही रसायन है। भगवान गोविंद का आश्रय लो, इस कार्य में विलंब ना करो, क्योंकि यमराज का नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष सबके आधार, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान विष्णु की शरण ले चुके हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो गए हैं। जो लोग प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं, वे वंदनीय हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष निष्काम भाव से परमेश्वर श्री हरि का यजन करते हैं, वे 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कुछ भी ना चाहने वाले महात्मा भगवत भक्त को जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान जी के प्रेमी हैं। जो कामना रहित होकर भगवान विष्णु के भक्तों तथा भगवान विष्णु का भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणों की धूल से संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। जिनके घर में सदा भगवत पूजा परायण पुरुष निवास करता है, वही संपूर्ण देवता तथा साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। जिनके घर में तुलसी पूजित होती है, वहां प्रतिदिन सब प्रकार के श्रेय की वृद्धि होती है। जहां शालग्राम शिला रूप में भगवान केशव निवास करते हैं, वहां भूत वेताल आदि ग्रह बाधा नहीं पहुंचाते। जहां शालग्राम शिला विद्यमान है, वह स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्राम शिला में साक्षात भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। ब्राह्मण प्राण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र तथा 6 अंगों सहित वेद, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा करता कर लेते हैं, वे भी उस परम पद को प्राप्त होते हैं जहाँ समस्त कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि इसके बाद वे भगवान विष्णु की विभूति स्वरूप मनु और इंद्र आदि का वर्णन करूंगा। इस वैष्णवी विभूति का श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। एक समय में वस्वत मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओं सहित इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवऋषि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देखकर सुधर्म ने आदर पूर्वक उनकी यथा योग्य पूजा की। सुधर्म से पूजित होकर इंद्र ने विनय पूर्वक कहा, विद्वान, यदि आप बीते हुए ब्रह्मकल्प का वृतांत जानते हैं तो बताइए, मैं यही पूछने के लिए गुरु जी के साथ आया हूं। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्व कल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा, इंद्र, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र तथा पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं। सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सब के नाम बतलाता हूं, एकाग्रचित होकर सुनना। सबसे पहले संभव मनु हुए, तदंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 7वें वस्वत मनु, 8वें सूर्य सावरणी और 9वें दक्ष सावरणी, 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावरणी और 11वें का धर्म सावरणी है। तंतर 12वें रुद्र सावरणी और 13वें रोचमान हुए। 14वें मनु का नाम भौत्य बताया गया है, ये 14 मनु हैं। देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूं, सुनो। संभव मन्वंतर में देवता लोग याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचिष मन्वंतर में पारावत और त्रिशित नाम के देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मन्वंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा प्रतर्दन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र शिवशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मन्वंतर में सुपार, हरि, सत्य, सुधि ये देवता हुए थे। उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिवी था। पांचवें रैवत मन्वंतर में अमिताभ आदि देवता थे और पांचवें देवराज का नाम विभु कहा गया है। छठे चाक्षुष मन्वंतर में आर्य आदि देवता बताए गए हैं। उन सब के इंद्र का नाम मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मन्वंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। आठवें सूर्य सावर्णी मन्वंतर में अपरमेय तथा सुतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। नवें दक्ष सावर्णी मन्वंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। दसवें सावर्णी ब्रह्म सावर्णी मन्वंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए हैं। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। ग्यारहवें धर्म सावर्णी मन्वंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। बारहवें रुद्र सावर्णी मन्वंतर में हरितादि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। तेरहवें रोचमान या रोच्य नामक मन्वंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महाप्रकर्मी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। चौदहवें भौत्य मन्वंतर में चाक्षुषादि देवता होंगे और उनके इंद्र की शुचि नाम से प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार मैंने भूत, भविष्य, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। वो सृष्टि के विधाता बहुत है, उनकी संख्या यहां कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूं। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक चार मनु बीत गए किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभु, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है, तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जब भगवान नारायण की पूजा करते हैं उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्था मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु के कल्याण में पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा पर अवर अर्थात उत्तम, मध्यम, शुभ और अशुभ के ज्ञाता हैं और निरंतर देवगुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते हैं उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान जी की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की आराधना में अनुरक्त है वे अपने शीर के संग तथा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहां भगवत पूजा प्रायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण हैं। मुनि श्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता और सदा आनंद स्वरूप निरामय भगवान श्री हरि की पूजा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा, मुने आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं, अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूं। तो श्री सनक जी ने कहा, महाप्रयाग साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूं। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। ये चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यान से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का द्वापर और अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे, सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठे। कृतयुग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, वेद अध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फल शक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सत्य युग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनिश्रेष्ठ, त्रेताओं में धर्म एक पाद से हीन हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा एक चौथाई कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान जी के शीर का वरण लाल हो जाता है। उस समय जनता का कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान जी का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर, द्वापर में धर्म के दो ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के चार विभाग हो जाते हैं। उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगता है। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण भी आ जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धन आदि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विश्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। कुछ लोग दूसरों को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डा करने लगेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उनमें कोई विरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्य आत्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दिशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर होते हैं। नारद जी ने कहा, मुने आपने संक्षेप से ही युग धर्मों का वर्णन किया है, कृपया कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसे होगा? श्री सनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ सुनो, मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। कली बड़ा भयंकर युग है, उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलयुग में प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी ना किसी बहाने से धर्म में लगते हैं। सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं। मैं ही सबसे बड़ा हूं, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्पायु होंगे। थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्या अध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्म पूर्ण वर्ताव होता है। उस समय की समस्त पापरायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत होकर व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम हो जाएंगे। शासक दल केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण वर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर प्राय स्त्रियों में संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग पर स्त्री लंपट और प्राय धन में आसक्त हो जाएंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। घोर कलयुग में सब मनुष्य पाप प्रायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्राय वैश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शीर बेचेंगी, अर्थात वैश्यावृत्ति करेंगी, तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लालची होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गमों से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शोच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। प्रायः किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। घोर काल युग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान जी का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्याभिचार के लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वे दोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विजातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतःकरण वाले शूद्र सन्यासी बनेंगे। कलयुग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्रायः वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्रायः धर्म के विध्वंस मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्रायः सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्रायः सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। कलयुग में अधर्म ही लोगों का भाई बंधु होगा। वे सब के सब विश्वासघाती क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। घोर कलयुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले कृतघ्न तथा धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता माता और पितरों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन विद्या और जवानी के नशे में मतवाले होकर सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग व्याधि चोर डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शिरोमणि में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में ना कोई शिष्य होगा, ना गुरु, ना पुत्र होगा, ना पिता और ना पत्नी होगी, ना पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मनुष्य वेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्मप्रायण, मंदभाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वैश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंड पूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की बुद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बताया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान जी के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास में और धर्म सफल होता है और वही कलयुग में 1 दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान जी का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम तथा सकाम भाव से नमो नारायण आय का कीर्तन करते हैं उनको कलयुग बाधा नहीं देता है। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो, संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी पेशी रह जाती है उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहां केवल भगवान जी का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव, गोविंद, जगन में वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी, महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें इस संसार में कलयुग में भय नहीं है। घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्यों को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ है किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत, पाप कर्म प्रायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित हैं ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान जी के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हें नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी, जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनरक्त चित्त वाले पुरुषों का अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की बात कहता हूँ कि भगवान परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री नारद जी ने पूछा, सनंदन जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किस से हुई है और परलय के समय ये किस में लीन होता है? तो श्री सनंदन जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज जी के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूं। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन संभव भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजो में दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेद स्वरूप हैं। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। जो अनंत नाम से विख्यात हैं वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। अब भारद्वाज जी ने पूछा भृगु जी से कि जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संघात अर्थात समूह तथा मेद स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर जो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। तो भृगु जी ने कहा, साधारणतः पांच भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहां एकमात्र अंतर आत्मा धारण करता है। वही गंध रस शब्द स्पर्श रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के पांचों तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं तब इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता भी है। देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करते हैं। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावें और मात्सर्य से तप की रक्षा करें। मान और अपमान से विद्या को बचावें और प्रमाद से आत्मा की रक्षा करें। जिनके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति तक दे दी है वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, सबसे मैत्री भाव निभाते रहें और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते। ऐसा कार्य करें जिसमें शोक के लिए स्थान ना हो और जो इस लोक और परलोक में भी भयदायक ना हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहें। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहें और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखें। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वे सब व्यक्त हैं, यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक गे स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करें और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करें। सत्य ही व्रत तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही ये लोक धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य सरलोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान अंधकार से आवृत होने के कारण ज्ञान में प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। इस लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहां जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे दुख से छूटने का प्रयत्न करें। प्राणियों को इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो क्षम दम आदि सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति ही है। सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चल पाते। वे क्रोध लोभ मोह हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर ना तो इस लोक में सुख पाते हैं और ना परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वाद बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा आंधी अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य किसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्गलोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। तो भरद्वाज जी बोले भृगु जी से, ब्रह्म ऋषियों ने पूर्व काल में जो चार आश्रमों का विधान किया है उन आश्रमों के अपने अपने आचार क्या है ये बताने की कृपा करें। तब भृगु जी ने कहा, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से ही धर्म की रक्षा के लिए चार आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवास ही पहला आश्रम बताया जाता है। इस आश्रम में शौच संस्कार नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करें। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करें। गुरुमुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगें। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु के अर्पित कर दें। तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता ना दिखावें। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें और गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहें। इस विषय में ये उक्ति प्रसिद्ध है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को ग्रस्त कहते हैं, उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्म अनुष्ठान का फल चाहते हैं उनके लिए ग्रस्त आश्रम का विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धन उपार्जन करें। वेदों के सिद्धाय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्म ऋषि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा ग्रस्त पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। ग्रस्त आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उन सब का आधार ग्रस्त आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी ग्रस्त आश्रम में भिक्षा और बड़ी वैश्य आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री ग्रस्त आश्रम से ही प्राप्त होती है। प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमंत इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ग्रस्त को उचित है कि उठकर उनकी आगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकावे, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में यह उक्ति है कि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। उसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतान उत्पादन से प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तमन किया जाता है। इसमें दूसरों को सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप हैं। जिसके ग्रस्त आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है वह इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो ग्रस्त उच्च वृत्ति से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर है और काम में सुख को त्याग कर चुका है उसके लिए स्वर्ग लोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थ भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं, वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं, ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते हैं, जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं, अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सिकता, कंकर तथा बालू पर सो जाते हैं। काश, कृष, मृगचर्म तथा वलकल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क बलि, वैश्य, देव एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते हैं। समिधा, कुशा, पुष्प संचय तथा सम्मार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर की सारी त्वचाएं फटी होती हैं। अनेक प्रकार के नियम और योग आचार्यों के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि चरम अवशिष्ट होकर धैर्यपूर्वक सत्वगुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्म ऋषियों द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है वे अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब संन्यासियों का आचार बतलाया जाता है, धन स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते हैं। वे ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझते हैं। धर्म अर्थ और काममय प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु मित्र और उदासीनों के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर जरायुज अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत नदी तट वृक्षमूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषय में ऐसे कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभिदान देकर स्वच्छंद विचरता है उसको कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र को अपने शरीर में स्थापित करके शीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए भिक्षान रूपी हविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है वह ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांति में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।